világ, mikor illat toldat érzed. Táncol a velem a világ, hogyha te is táncolsz, és akkor a majd erősebb a szíved nem táncol. Én táncolom, figyeltelek téged, mikor te még nem tudtad a nevemet. Boncoltam már hozzád a legelejétől, álmodoztam róla, hogy egyszerre megfogod a kezemet. Tudtam, hogy az a lány, akire vártam, veled egyre jobban magasabbra szálltam. És amikor nézem vissza a sok képet, rájön meg folyton, hogy mennyire szeretlek téged. Mikor velem vagy, hálás vagyok azért, hogy nekem vagy. Szeretlek, nem titkolom, ettől vagyok férfi, hogy kimondom. Táncol a velem a világ, mikor láttam téged. Táncol a velem a világ, mikor illatodat érzem. Táncol a velem a világ, hogyha te is táncol. És akkor a mai erőket a szívedben táncol. Táncol a velem a világ, mikor illatodat érzem.